Historisk skogsexport. Nyborg, en strandpromenad med resterna av sågen som en gång var Kalix största. När sågverket här i Nyborg anläggs på 1870-talet är det Kalix största. Men de många förhoppningsfulla nya sågverksägarna har mäktiga konkurrenter och fiender. Och det nya sågverksbolaget går en svår framtid till mötes. I sen tid har en strandpromenad anlagts i Nyborg, som bland annat går tvärs över resterna av det gamla sågverksområdet. Den här vandringen utgår från småbåtshamnen Slussen, som ligger söder om det forna sågverksområdet med tillfart via Slussenvägen i södra delen av Nyborgs samhälle. Gå ungefär 300 meter norrut längs strandpromenaden härifrån till de gamla spinkkajerna, där du står omgiven av sågspån som delvis överväxt med sly. Vi tar hjälp av lokalhistorikern Evert Johansson som berättar vidare för oss om Nyborgs sågverk. Denna audioguide är en del av Ekomuseum historisk skogsexport från Kalix Älvdal med kulturmiljöer, utställningar, guideturer, filmer och originaldokument. Läs mer på www.historiskskogsexport.se.